Egun honen zule guzieri, Euskaldun fededun ekaten zen, bai gure egian betidani elizak, gure Euskaldun nortasunean, gure familietan, gure etxeetan oso presente zen. Gizartearen eraldaketarekin batera, gaur sinestea, gaur pratikatzea, gerozta gehiago agarro bilakatzen da. Gure individualismo eta sekularizazio garaian, atzo gure errien bihotzak zirenak usten ari dira. Ondorio argia da, eskaintzaren aldetik, gure erriko apezak, gure familiako apezak, tokiko bokazioak, kasik ez dira gehiago. Igandero meza, urteak deia fini dela. Behin hiru astero eta eskerrak, gure Xipri eta errekar apezei azparneko parrokioan, ama bi eliza desberdinekin, bi apez soilik. Bai, kanpoko kontinente batzuen apezen beharretan gira. Naturalki, mezak euskaraz eskaintzeko komplikatuko dela. Zer egin egoera horren parean? Begirale egon espektakulu bat bezala? Kontsumitzaile errola pasibo batean? Bai kontsumitzaile. Badakigu gehiengoak. Fededun ala ez, praktikatzaile ala ez, momentu batean elizaren behar haukanen dugula. Gure aurren bataioen dako, gure hilen eorzketen dako, sakramentuak zelebratzeko. Simpleki ezin dugu atzo genituen eskakizunak behmatu. Edo zen gertakarien gibelean, gure errietako itzordu importanteetan, pestaberri, pasko, kermesa, omiasendu, eskutiki zonbatzuen lan handia bada. Hain segur, biharko eorzketak, eukaristia eta apezik gabe eginen direla. Geroan taskifite bai, bakotsaren parte hartzea, hortan ere bai, beharrezkoa izango da. Ez dut erreakzionarioan erori nahi, hobeto zela leheno ejanez edo zeit. Baina ene barnekaldeko famili diatorriekin, sustutene amatxiren bitartez, elizaren atxikimendua errezibitu dut. Ta bihar gure erriko elizak bizitzen txegide zaten, elkartasunean gogo eta berritzaileak plazan ere eman beharko dira. Bizileku zentral horiek, errien ondarea, errien memoria, erriko historio, txegide zaten aintzina, biztan lehekin batera. Mil esker arreta zentzunik eta pasa egunan...